Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uroczystości Dnia Weterana Misji Poza Granicami Kraju trwają w Warszawie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kolejnych 5 osób zmarło w Polsce w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa. 5 lat więzienia grozi lekarzowi, który mimo nieprawidłowości pozostawił rodzącą kobietę pod opieką pielęgniarek. Dziś Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i uczestniczących w misjach cywilów. Status weterana ma w naszym kraju kilkanaście tysięcy osób. Trwające w Warszawie uroczystości obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak przebiegają tegoroczne obchody? Obchody Dnia Weterana miały być pierwotnie w Lublinie, bo to już taka tradycja, że co roku wybierane jest inne miasto do świętowania. No ale niestety z powodu epidemii koronawirusa uroczystości ograniczono i przeniesiono do stolicy. A pierwszym punktem tych warszawskich obchodów było krótkie spotkanie w siedzibie Centrum Weterana. Przed pomnikiem, który upamiętnia poległych na misjach, wieniec złożyła delegacja z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Potem zwierzchnik Sił Zbrojnych symbolicznie otworzył rajd motocyklowy. Szanowny panie generale, szanowne panie i panowie oficerowie, szanowni państwo, rajd motocyklowy weteranów uważam za rozpoczęty. Szerokiej drogi. Żołnierze motocykliści, którzy biorą udział w rajdzie, oddają w ten sposób hołd poległym na misjach kolegom. I jeszcze dziś część z nich pojedzie do podwarszawskiej Zielonki. Na tamtejszym cmentarzu zapalą znicz na grobie jednego z żołnierzy jednostki specjalnej GROM. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. O kolejnych 141 przypadkach COVID-19 w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 5 osób, a łącznie z powodu tej choroby 1043. Wyzdrowiały od wczoraj 132 osoby. Ogółem od początku pandemii w naszym kraju 10 692. O 362 tysiącach śmiertelnych ofiar na świecie poinformował Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland. Liczba zakażeń zbliża się do 6 milionów. Wyleczono zaś 2,5 miliona osób. Najwięcej ofiar koronawirusa jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba ofiar to ponad 103 tysiące, a zakażonych jest 1 700 tysięcy osób. W Wielkiej Brytanii, która jest druga pod względem liczby zmarłych, COVID-19 kosztował życie 37 tysięcy osób. Epicentrum koronawirusa jest teraz Ameryka Południowa, w tym przede wszystkim Brazylia. Zmarło tam ponad 26 tysięcy osób. Indie natomiast są kolejnym krajem, w którym liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła tę z Chin i wynosi obecnie 4713. W Korei Południowej, gdzie w ostatnich tygodniach sytuacja się poprawiała, znów zanotowano nowe ogniska koronawirusa. Zmusiło to ponad 200 szkół w kraju, w większości na przedmieściach Seulu, do ponownego zamknięcia budynków i przejścia w tryb nauki online. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ważne jest, aby wybory prezydenckie odbyły się nie później niż 28 czerwca, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia europoseł PiS Adam Bielan. Wyjaśnił, że taki termin pozwoli wybrać prezydenta przed końcem kadencji Andrzeja Dudy. Skoro nie mogły się odbyć w terminie konstytucyjnym, czyli do 23 maja, czyli na 75 dni przed zakończeniem kadencji prezydenta, ona kończy się 6 sierpnia, to powinny się odbyć w takim terminie, który umożliwia przy zachowaniu możliwości zorganizowania drugiej tury i później 3-tygodniowego czasu dla Sądu Najwyższego na rozpatrzenie wniosku o ważność wyboru. One powinny się odbyć w takim terminie, który by uniemożliwił chaos konstytucyjny. Za wyborami na przełomie czerwca i lipca jest też SLD. Lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty powiedział w Polskim Radiu 24, że w ocenie lewicy głosowanie powinno się odbyć za miesiąc. Takie jest życie, że polityka to jest jedno, natomiast konstytucjonaliści, prawnicy czasami jest tak, że to jest drugie. Jeżeli chodzi o lewicę, my jesteśmy zwolennikiem tego, co zostało wydyskutowane przy okrągłym stole, to znaczy wybory na przełomie czerwca i lipca. Według przyjętej przez Sejm ustawy głosować będziemy w lokalach wyborczych albo, jeśli wyrażamy taką chęć, korespondencyjnie. Nad ustawą pracuje teraz Senat. Zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz spowodowania u noworodka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przedstawiła lekarzowi ze szpitala w Skierniewicach łódzka prokuratura. 2 lata temu badanie rodzącej kobiety wykazało poważne nieprawidłowości. Mimo to lekarz opuścił szpital, pozostawiając kobietę pod opieką pielęgniarek. Gdy sytuacja stała się krytyczna, inna lekarka zarządziła przyspieszenie porodu. Dziecko urodziło się jednak niedotlenione, mówi rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania.

na piątek to jest naprawdę bardzo fajna muza. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Zespół ZZ Top 2027 trójek klub UKF małpapolskiradio.pl. Pan Paweł napisał, że chciałby od tak sobie zadedykować swojej żonie piosenkę Roberta Planta Big Log. Żona w tej chwili w kuchni robi leniwe na obiad, w związku z tym leniwe może będą lepsze, jeśli Robert Plant zaśpiewa. Thank you. Lock i Robert Plant w muzycznej poczcie UKF. Do godziny 12 jesteśmy pocztowo z Państwem. Właściwie troszkę krócej, bo jeszcze przed 12 czeka nas odcinek Solarisa, na który pewnie sporo osób czeka. Witam trójeczkę. Chciałbym poprosić o piosenkę, może coś takiego bardziej z przytupem, Ozziego Under the Graveyard, jeżeli by dało radę, z pozdrowieniami do całej trójki. Oby było fajnie i z pozdrowieniami dla wszystkich ludzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mind. To był Ozzy Osbourne i czas na coś polskiego. Dla mojego męża, który ma również dzisiaj urodziny, życzyć jakąś piosenkę. My Way już było dzisiaj w Trójce. W życiu piękne są tylko chwile, też było. Ale może coś demo, może Outsidera. Dla kochanego męża Rafała od żony Ewy. Chociaż puste mam kieszenie, no i wody czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę czuł już tak. Nie słuchałem przestrzegał, znają cię. Naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się. Dziewczyna, którą miałem, chciała w życiu tylko mnie. Teraz inny wiek nastał. Każdy kocha tak, jak chce. autopromocja. Wracamy do trójki. Obiecałem sobie, że jeśli przez chociaż jedną szczelinę, nawet najmniejszą, wpadnie tu choćby minimalna wiązka światła, pomogę z niej zrobić latarkę. I jestem z Państwem. Dziś od 22 do północy posłuchajmy razem muzyki. Siebie też. Zapraszam bardzo wieczorową porą. Piotr Stelmach. Autopromocja. A my do godziny prawie 12, właściwie do, jeszcze przez kwadrans tak naprawdę realnie, czekam na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF 22 73 klub UKF@polskieradio.pl. No i kolejny telefon właśnie od Państwa. Dzień dobry, Piotr ze Środy. Pozdrawiam trójkę, cieszę się, że wracacie. Tutaj w Środzie wszyscy słuchacie się, cieszymy. Mi się trójkę kojarzy wyłącznie zawsze ze zespołem The Eagles. Mam taką piosenkę No More Cloudy Days. To tak troszeczkę pasuje do tego powrotu. No More Cloudy Days, to grupa The Eagles z Muzycznej Poczty UKF w Trójce. Pani Małgorzata z Olsztyna pisze: w niedzielę przypada 6. rocznica naszego ślubu i z tej okazji chciałabym zamówić piosenkę dla mojego męża Mateusza, Sweet, zespołu Cigarettes After Sex. Watching the

saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Leonard Cohen w muzycznej poczcie UKF, a w poczcie jeszcze dzisiaj tylko dwie piosenki. Natomiast chciałem powiedzieć, że od 8 rano w niedzielę spotykamy się i od 8 rano będziemy kontynuować tę zabawę dzisiejszą i Państwa utwory ulubione nadawać. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Rammsteina Radio i pozdrowienia z Szydłowca od budowlańców. Zwei Stunden bin ich dieser verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Grupa Rammstein i dziś w poczcie jeszcze tylko jeden utwór. Czy mogę prosić o piosenkę, którą wykona Ania Rusowicz, W co mam wierzyć? Cieszę się, że Trójka jest na antenie i będzie wiecznie. Wracają do swych gniazd. bottom. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz, zespół Mitch & Mitch. Ania dość często gościła na naszej antenie ostatnio, ale też wspierała nas bardzo mocno. A teraz zapraszamy na powieść i mamy złą wiadomość dla sympatyków Stanisława Lema. Zbliżamy się do końca i już jutro opuścimy planetę Solaris. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina, Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dlaczego? Wytłumacz mi dlaczego. Po coś to zrobił. Co jej powiedziałeś? Prawdę. Prawdę? Prawdę? Co? Przecież wiesz. Chodź teraz do mnie. Będziemy pisać raport. Chodź. Czekaj. Czego ty właściwie chcesz? Chyba nie zamierzasz zostać na stacji. Chcę zostać. Tak. Odcinek przedostatni. Stary Mimoid. Siedziałem u wielkiego okna i patrzałem w ocean. Nie miałem nic do roboty. Raport opracowany w 5 dni był teraz wiązką fal pędzącą przez próżnię gdzieś za gwiazdozbiorem Oriona. Ocean pod wysokim czerwonym słońcem był czarniejszy niż kiedykolwiek. Ruda mgła stapiała jego styki z niebem. Ten dzień był wyjątkowo parny, jakby zapowiadał jedną z owych niezmiernie rzadkich i ponad wyobrażenie gwałtownych burz, które kilka razy do roku nawiedzają planetę. Są podstawy do przypuszczenia, że jedyny jej mieszkaniec kontroluje klimat i burzę tę sprowadza sam. Jeszcze przez kilka miesięcy miałem patrzeć z tych okien, z wysokości obserwować wschody białego złota i znużonej czerwieni. Od czasu do czasu odzwierciedlane w jakiejś płynnej erupcji, w srebrzystym bąblu symetriady śledzić wędrówkę nachylonych pod wiatr smukłych chyżów, napotykać na półzwietrzałe, osypujące się mimoidy. Pewnego dnia wszystkie ekrany wizofonów zaczną łopotać światłem. Cała, martwa od dawna, sygnalizacja elektronowa ożyje. Uruchomiona impulsem, wysłanym z odległości setek tysięcy kilometrów, zwiastując zbliżanie się metalowego kolosa, który z przeciągłym grzmotem grawitorów opuści się nad ocean. Będzie to Ulises, albo Prometeusz, albo jakiś inny z wielkich krążowników dalekiego zasięgu. Do kabiny wszedł Snaut. Rozejrzał się, popatrzał potem na mnie. Chciałeś coś? Zdaje się, że nie masz nic do roboty. Spytał, mrugając. Mógłbym ci dać, wiesz, są pewne obliczenia. Nie najpilniejsze wprawdzie. Dziękuję ci. Uśmiechnąłem się, ale to niepotrzebne. Jesteś tego pewien? Spytał, patrząc w okno. Tak. Rozmyślałem o różnych rzeczach i... Wolałbym, żebyś tyle nie myślał. Ach, ty zupełnie nie wiesz, o co chodzi. Powiedz mi, czy wierzysz w Boga? Spojrzał na mnie bystro. Co ty? Kto wierzy jeszcze dziś? W jego oczach tlał niepokój. To nie jest takie proste. Mnie idzie o Boga, którego niedoskonałość stanowi jego najistotniejszą, immanentną cechę. Jest to Bóg kaleki, który pragnie zawsze więcej niż może. I nie od razu zdaje sobie z tego sprawę, który skonstruował zegary, ale nie czas